dugo već kuca u prazno i ni pod razno na ljubav ne naseda. Sada je opasno blizu da padne u krizu jer plaši me dodir tvog pogleda. Neka bude šta će biti, zbog tebe ću ostaviti i dvorce i kule, da krenem od nule. Sve što imam nek izgubim, samo usne da ti ljubim. Srebro i zlato, ja ne marim za to, samo da ti gledam lice do kraja života. Zavodnice. Je davno već postalo ravno sa ženama slavno, ja nikad ne prolazim. A ti si blizu i zadnja u nizu da overiš vizu do pakla gde odlazim. Neka bude šta će biti, zbog tebe ću ostaviti i dvorce i kule, da krenem od nule. Sve što imam nek izgubim, samo usne da ti ljubim. Srebro i zlato, ja ne marim za to, samo da ti gledam lice do kraja života. Zavodnice. Neka bude šta će biti, zbog tebe ću ostaviti i dvorce i kule, da krenem od nule. Sve što imam nek izgubim, samo usne da ti ljubim. Srebro i zlato, ja ne marim za to, samo da ti gledam lice do kraja života. Zavodnice.